formule Bactobis jest on dostępny dla Twojego dziecka w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest to sobota, 2 marca, minęła 7, serwis Romuald Wójcik. Kierowca, który spowodował 2 wypadki w Szczecinie, według wstępnych informacji leczył się psychiatrycznie. Wiele dni może potrwać rolnicza blokada trasy S8 w okolicach Sieradza. Ciężko pracujemy nad tym, aby uzgodnić zawieszenie broni w Gazie przed rozpoczęciem Ramadanu, mówi prezydent USA. Kierowca, który wjechał w ludzi na placu Rodła w Szczecinie, według wstępnych informacji leczył się psychicznie, poinformował wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. 33-letni mężczyzna spowodował 2 wypadki drogowe, w których poszkodowanych zostało 19 osób, w tym 6 dzieci. 2 osoby są w ciężkim stanie. Zastępca szefa szczecińskiej policji Marek Jasztal zapewnił, że nie był to zamach terrorystyczny. Sprawcą tego zdarzenia jest obywatel Polski, 33-letni mieszkaniec Szczecina. Wstępne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora wskazały, że jest to osoba, która od 4 lat leczy się psychiatrycznie. Są weryfikowane te wszystkie informacje w placówkach służby zdrowia. Wczoraj około 15 kierowca najpierw wjechał w grupę osób na placu Rodła w Szczecinie, potem uciekając z miejsca wypadku spowodował kolizję z 3 innymi autami. Wiele dni może potrwać rolnicza blokada trasy S8 w okolicach Sieradza w województwie łódzkim. Zwykli rolnicy nie czują się reprezentowani na rozmowach ze stroną rządową, które miały miejsce w czwartek, powiedział współorganizator protestu Michał Adamczewski. Chcemy, żeby to rolnicy stanęli do rozmów z rządem, a nie związkowcy, którzy tam są po ileś lat. Rządy się zmieniają, a związkowcy się nie zmieniają i tak naprawdę ta nasza polska wieś jest w opłakanym stanie już nie. Czy rządy poprzednie, czy te rządy, czy jeszcze poprzednie. Już od 30 lat to jest efekt nawarstwiania się problemów od 30 lat. Rolnicy domagają się decyzji w sprawie unijnego Zielonego Ładu i przywrócenia ceł na granicy z Ukrainą. W czwartek z protestującymi spotkał się premier. Donald Tusk zapowiedział, że rząd wspólnie z rolnikami przygotuje precyzyjne postulaty na rozmowy z Brukselą. Wszystkie 4 złożone dotychczas projekty ustaw związane z dopuszczalnością przerywania ciąży rozpatrzy według wstępnego planu na najbliższym posiedzeniu Sejm, zapowiedział marszałek Sejmu. Ostateczny harmonogram zostanie przedstawiony we wtorek, dodał Szymon Hołownia. Plan wyjściowy jest taki, że wszystkie te projekty będą na tym posiedzeniu Sejmu. Próbujemy jeszcze ustalić, czy jest polityczna możliwość powołania Komisji Nadzwyczajnej, którą chcieliśmy powołać dla rozpatrzenia tych wszystkich projektów. Natomiast mój bazowy i wyjściowy scenariusz jest taki, że wszystkie te projekty na tym posiedzeniu Sejmu będą rozpatrywane, będą miały wspólne sprawozdanie. Najbliższe posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę i potrwa 3 dni. Ciężko pracujemy nad tym, by uzgodnić zawieszenie broni w Strefie Gazy przed rozpoczęciem Ramadanu, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden dodał, że ufa Izraelowi, że rzetelnie zbada czwartkową tragedię w Gazie, gdzie miało zginąć ponad 100 cywilów. Biały Dom zwrócił się do Izraela o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie. Oskarżany o antysemityzm sympatyk Putina został brytyjskim posłem. George Galloway przekonywał, że masakra Ukraińców w Buczy to nie zbrodnia wojenna, lecz prowokacja. Twierdzi też, że Izrael nie ma prawa istnieć. Polityk skrajnej lewicy wygrał wybory uzupełniające w Rochdale, gdzie zabiegał o głosy mniejszości muzułmańskiej, mówiąc, że głosowanie to referendum w sprawie Gazy. To za Gazę, mówił tuż po triumfie. Potem powiedział Sky News, że Izrael nie ma prawa istnieć, bo istnieć nie może żadne państwo, ani ZSRR, ani Czechosłowacja, ani syjonistyczny twór oparty na apartheidzie. To czarny dzień dla żydowskiej społeczności, ocenia Board of Jewish Deputies, jedna z największych organizacji żydowskich. Sam Galloway zdecydowanie zaprzecza, by był antysemitą. 4 lata temu stracił pracę w jednej ze stacji radiowych w związku z oskarżeniami o antyżydowskie słowa. Bradford, gdzie był posłem, nazwał strefą wolną od Izraela. Putin is actually rather popular. Przekonuje, że większość ludzi na świecie chciałoby, żeby ich liderem był Władimir Putin. Chwali Takara Kalcona za jego niedawny wywiad z rosyjskim prezydentem. Dla Partii Pracy, faworyta tegorocznych wyborów parlamentarnych, to ostrzeżenie. Częściej elektoratu oczekuje zdecydowanych gestów sprzeciwu wobec izraelskich bombardowań, a wybory w Rochdale pokazały, że niszowi lewicowi kandydaci mogą zabierać lejburzystom głosy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4 minuty po godzinie 7, serwis sportowy, Mateusz Warianka. Dzień dobry, zapraszam. 217 dni. Tyle piłkarze Ruchu Chorzów musieli czekać na zwycięstwo w piłkarskiej ekstraklasie. I w końcu się doczekali. W starciu 23. kolejki niebiescy niespodziewanie wygrali 3-0 z Piastem Gliwice. Na pewno duże słowa uznania dla zespołu za to, co zespół dokonał. Myślę, że poza pierwszymi minutami, gdzie ten mecz był taki jeszcze wyrównany i nie tworzyliśmy szans, to kiedy strzeliliśmy szczególnie tą pierwszą bramkę i to, co sobie powiedzieliśmy w przerwie, chcieliśmy pójść za ciosem, strzelić drugą, trzecią, najlepiej oczywiście. Zawsze my trenerzy chcielibyśmy, żeby tak było, natomiast zespół rzeczywiście czekał na swoje możliwości i nawet mogło skończyć się bardziej okazale. Podsumował trener Ruchu Janusz Niedźwiedź. Wcześniej skromnie 1-0 Warta Poznań pokonała Krakowie. Pasy miały okazję zdobyć 3 punkty, ale zawiodła skuteczność, mówił trener Jacek Zieliński. Setki Rakoczego, Kalmana, to trzeba strzelać i układać sobie mecz. My tego nie zrobiliśmy i dlatego popełniliśmy błąd przy stałym fragmencie w ustawieniu, w kryciu i skończyło się jak się skończyło. Dziś kolejne spotkania. Zaczniemy o 15 od meczu Górnika Zabrze z liderem tabeli Jagiellonią Białystok, później mecze Śląska Wrocław z Widzewem Łódź i Legii Warszawa z Pogonią Szczecin. Do sporej niespodzianki doszło w niemieckiej Bundeslidze. Tam kolejne punkty zgubił Bayern Monachium. Bawarczycy tym razem tylko zremisowali 2-2 z Freiburgiem. A na halowych lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Glasgow dziś zobaczymy 4 reprezentantów Polski w biegu na 60 metrów kobiet. Pobiegną Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Ta druga ma obecnie drugi najlepszy czas na świecie i będzie faworytką do medalu. Bardzo fajnie, że ja mogę się z tymi szybkimi dziewczynami ścigać, a nie ja muszę je doganiać. Także naprawdę jest to bardzo motywujące. No i świat idzie nam do przodu. Także fajnie i mam nadzieję, że też w lato będę mogła właśnie tak walczyć, jak walczę teraz na hali. No, medale powalczą też dwaj polscy płotkarze na 60 metrów, Jakub Szymański i Krzysztof Kilian. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Dziś w kraju zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Będzie ciepło od 8 stopni w Zakopanem, przez 11 w Suwałkach, 12 w Koszalinie, 13 w Białymstoku, 14 w Łodzi, Krakowie i Lublinie, 15 w Warszawie, Kielcach i Wrocławiu, do 17 w Rzeszowie. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7,5 minuty po godzinie 7. Bed and breakfast. This is bed and breakfast. Coś cichutki. My microphone on. My microphone is on. Woo-hoo. This is bed and breakfast and I haven't had a coffee. No coffee for Raf. Sad Raf. I have coffee. Krzysiu, ty pijesz, ja taki mam. Zadowolony. Wydawca zadowolony. Słuchaj, musimy ci skołować, mówiąc takim naszym żargonem, kubek i zaraz będzie kawa, bo jest naprzeciwko od Agnieszki Łukasiewicz. Się dowiedziałem, że jest. Możemy pić. Nieopodal. Bed and breakfast. The time is 11 minutes past seven. That was Bad Luck Daddy. I can't remember the name of the singer. Ale mam kawę. To zaraz sobie przypomnisz. Ale kolejny bohater, taki może nie sportowy, Johnny Pach. No jak nie sportowy? Nie wiem, czy wiesz, bo zanim posłuchamy Janka Pachlowskiego, w związku z tym, że znam się z nim kilkanaście lat, prawie 20, to wiem od legendy biegów długich Jurka Skarżyńskiego ze Szczecina, że Janek Pachlowski był jednym z najmłodszych maratończyków, którzy przebiegli maraton w Szczecinie. Janek, halo, ile ty miałeś lat wtedy? Ojej, to był chyba 91 rok, to 13. 40 lat miałeś wtedy, prawda? Ale słyszałeś, 13 lat. Był bardzo ambitnym dzieciakiem. Nie znam 13-latka, który by pokonał maraton. Nadal jest, bo dzisiaj będzie ze swoim synem Julkiem też biegł w biegu 5-kilometrowym. A Julek ile ma lat, Janku? Julek ma 7, musimy wstać za 4 godziny, tak więc duże wyzwanie przed nami. Janku, dzisiaj o sporcie w kinie, jak w Stanach. Przede wszystkim tutaj chciałbym podkreślić, że sport odnajduje się w takim szeroko pojętym światowym kinie Hollywood. Jest bardzo ważnym takim czynnikiem tego wszystkiego, co dzieje się w Hollywood. I tutaj chciałbym rozpocząć od tego, to jest takie amerykańskie stwierdzenie, ale myślę, że właśnie wielkie postacie, te wielkie sceny i wielkie emocje, sport i film od dziesięcioleci budzą właśnie te podobne skojarzenia. Ikony boisk, ringów, to właśnie znakomici bohaterowie kinowych obrazów Hollywood. To wiemy, bo sport w tym wszystkim naprawdę odnajduje się nieźle. Kino sportowe różnych postaci, czy to zarówno w przypadku dokumentów, jak i produkcji fabularnych, ma w sobie taki naturalny konflikt, naturalną dynamikę, rozwój akcji od pierwszej do ostatniej minuty, który wpisany jest w pewnego rodzaju taką dramaturgię, a to przecież wszystko wiąże się ze sportem. Można powiedzieć, że z punktu widzenia filmowego jest to tak zwany samograj, czyli filmy z kategorii sportowej, ale na przykład w przypadku sportów zespołowych trudno jest o stworzenie takiego indywidualnego bohatera, który przecież jest uwielbiany w Hollywood, indywidualny bohater. I to jeden z powodów, dlaczego właśnie w tym Hollywood pojawiają się filmy, które bazują na postaciach i osobowościach. Najlepszym przykładem na przykład jest obraz, no można powiedzieć całkiem świeży, o siostrach Williams, czyli Richard, tak, Zwycięska Rodzina. A posłuchajmy, co o światowym kinie. Tak? Posłuchajmy, co o światowym kinie spod znaku sportu mówi krytyk filmowy, wykładowca tej dziedziny sztuki na prestiżowym Uniwersytecie Loyola Zbigniew Banaś. Posłuchajmy. Oczywiście łączenie tej naturalnej dynamiki sportowej z portretem człowieka jest kluczem do stworzenia dobrego filmu. Jakiegokolwiek tytułu bym tutaj nie wymienił, to okaże się, że gdzieś tam oczywiście pomijam całą masę innych. Jest kilka bardzo dobrych filmów z ostatnich lat i to zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych. Dokument na przykład Senna o kolejnym kierowcy Formuły Pierwszej. Świetnie się to ogląda. Z punktu widzenia filmów fabularnych natomiast, nie posługując się konkretnymi tytułami, chciałbym zauważyć, że pewnym gatunkiem filmowym, który jest bardzo często realizowany w oparciu o sportowe historie, jest pojedynek Dawida z Goliatem, czyli to, co w Ameryce nazywają underdog, albo osoba, albo drużyna, po której nikt nie spodziewa się czegoś wielkiego, nagle staje się kandydatem do tytułu, czy do zwycięstwa w bardzo ważnych zawodach. Przypominamy Państwu, że w 2018 roku odebrał Oscara jako współtwórca takiej krótkometrażowej animacji Deal Basketball. Tragicznie zmarły dwa lata później znakomity koszykarz Kobe Bryant. Między innymi jego wiersz, który był taką pierwszą informacją, że on zakończy karierę, to ten wiersz był inspiracją dla powstania oscarowego filmu. I tutaj myśli Bryanta na wspaniałą produkcję zamienił Glenn Kane. To jest taki weteran disneyowskich produkcji animacyjnych. I na podsumowanie, sport w filmie jest taką, myślę, pewną metaforą, taką siłą charakteru, ale i też i słabości charakteru, bo w filmach dokumentalnych czy fabularnych Hollywood sportowa postać stwarza taki dodatkowy smaczek. No i oczywiście, co za tym idzie, dodatkowy klimat. Janku, favorite film sportowy? Paragon Gola. Paragon Gola. O czym traktuje? Właśnie, nie znam. Ambicje, no ja. Nie, ja żartuję, tylko wiecie co? No, no nie pamiętacie Paragon Gola? Teraz, ja teraz rozumiem. No tak, to były słynne powieści. Ale wiecie co, naprawdę, ja się dzisiaj zastanawiałem. O Paragonie sobie przypomniał, wie? Spodziewałem się i mówię, pierwszy polski film, taki sport, polski w ogóle, tak, w moim życiu, masz rację. Sportowy, no to był Paragon Gola. Tak, rzeczywiście. Paragon. Tak, ulubiony film? A ty, Krzychu? Sportowy to Moneyball. Świetny film. Świetny film. Ale słuchajcie, piłkarski poker przecież. No jest kilka takich filmów. Ja patrzę taki film. Janek Pachlowski zanurza się głęboko w PRL. No ale ja wiecie, no to jest klasyka. Pewne cymaty. Ale poczekaj. Janek Boraw się nie może przebić. Ale najlepszy film ever to Cool Runnings. Nie znam. Janek, znacie, widziałeś? Na pewno. Tak, ale no to jeszcze bobslejowa. Tak, to ja The Dancing Pool przecież. Tak. Jest kilka, jest naprawdę kilka takich znakomitych filmów sportowych. Film o dokument o Artonie Sennie, o fabularne, ale no, o postaci Niki Laudy. Naprawdę kilka jest znakomitych filmów, które warto zobaczyć. Dziękujemy ci, Janku. Dziękuję. Jeszcze się nie rozłączę, bo jeszcze jeden wątek do ciebie. Jakie są państwa ulubione filmy sportowe? 22,7 trójek oraz nasz mail. Bibi ma po prostu radio.pl. Janek, czyli 5 kilometrów przed tobą i Julkiem dzisiaj, tak? We florydzkim słońcu. Jaka temperatura? Nie będzie za gorąco dzisiaj? Nie, wiecie, nie ma takiej jeszcze wilgotności. Myślę, że będzie około 18 stopni. Świetna pogoda, ale to będzie bardziej taki marsz niż bieg. O to chodzi, żebyśmy ukończyli i tłumaczę mojemu dziecku, że się cały czas mnie pyta, czy wygramy. A ja mu mówię, że jak dojdziemy, dostaniemy medale, już dostaniemy koszulki, już jest nagroda, tak więc to już jest zwycięstwo. No i Julek jest Amerykaninem w połowie, Florydczykiem, więc on ma mentalność zwycięzcy. Janku. Nie, ja myślę, że serce ma polskie, a że się tutaj urodził, to... No ale chcę wygrywać. W każdym razie rzeczywiście nie forsuj tempa, no bo Julek ma 7 lat, 5 kilometrów to jest sporo, wbrew pozorom. Ale damy radę. Oczywiście. Jan Pachlowski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo ci, Janku, dziękujemy. Dziękuję. I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby. Jak ci Rafa, powiedziałem Rafa. Po hiszpańsku wszedł ten utwór. I Rafa. Nice song. Inny Rafa Wodziński przypomniał ten utwór na naszej antenie w ostatki. Przypomniałem go sobie i dziś go posłuchaliśmy. Pytaliśmy się, rozmawialiśmy o filmie Kuba. And your telephones, what you think of this film? Have you seen it? What do you think? Ja chciałbym się wypowiedzieć na temat tego filmu Kuba. Oglądałem go już i zacząłem go oglądać z czystej ciekawości. A skończyłem oglądanie tego filmu z naprawdę ściśniętym gardłem. Niesamowity film, tym bardziej, że to nie był mój pierwszy film o sportowcach, który oglądałem. Na czele choćby właśnie z wymienionym wcześniej filmem Senna. No, dziękujemy za ten telefon. Chyba nie ma lepszej reklamy, żeby dzisiaj wieczorem zerknąć jednak na film Kuba, o którym mówimy. Pytamy Państwa o Państwa ulubione filmy sportowe. Przypominamy, nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Mail bb@mrela. Zapomniałem. bb@polskieradio.pl. Mimo tego, że kawę wypiłeś. Piję. Nadal. Dopij. Song, the KLF. Jak słyszysz, tam śpiewają Mumuland. Raf, po pierwsze to razem z realizującą dziś audycję Agnieszką Łukasiewicz. Bardzo ci serdecznie za ten utwór. Dziękujemy. Agnieszka powiedziała, ale old school, ale świetny. Powrócili, bo skasowali wszystko z katalogu przez chyba 6 lat. Nie było the KLF. a wydali w zeszłym roku chyba wszystko po raz kolejny. Nie wiem dlaczego. Są przedziwni. Oni są znani z tego, że spalili milion funtów. O, proszę bardzo. Sfilmowali, spalili i chcieli pokazać, że da się. No to mają rozmach, trzeba przyznać. The Caliph. Już nie pamiętam, co to znaczy Caliph, ale tak, stworzyli własną religię. The Ancients of Mumu Land i takie podobne sprawy. Świetna biografia w ogóle, a propos. Świetnie o tym opowiadasz. A my prosimy Państwa o Państwa skojarzenia z filmami sportowymi. Numer telefonu do nas to 20 27 3. Jest taki piękny film, to jest dokument o Marku Piotrowskim. Jest to wspaniały kickbokser, który według mnie naprawdę był jednym z najwybitniejszych polskich sportowców. No rzeczywiście kapitalny sportowiec. To chyba była końcówka lat 80., a może już początek 90. On zaczął robić karierę za oceanem, został mistrzem świata zawodowym. No wielka postać, zmagająca się z chorobą dosyć ciężką, także znam ten film, polecamy bardzo serdecznie. A inne Państwa propozycje? To mam taki jeden film. Dean Youngblood, film o młodym kanadyjskim hokeiście. Lubię do niego wracać. Nie jest takie wielkie kino i nie ma tam jakichś wielkich walorów artystycznych, ale film bardzo przyjemny i fajnie go się ogląda. A jednocześnie pozdrowienia dla redaktora Łoniewskiego od aktywnej Warszawy. No, to ja też pozdrawiam aktywną Warszawę. Raf, ty lubisz hokej? Grałem, tak. Zawsze mixed sex graliśmy w szkole. Czyli z dziewczynami zawsze dziewczyny wygrywamy. Zawsze. Naprawdę? Bo nie można było bić dziewczyny. Raf, wchodzisz na grząski grunt. 20 27 3 to telefon do nas. Musimy zanotować tytuł tego filmu i wieczorem dzisiaj na niego zerknąć, prawda? Tak. Kanadyjski hokej. A zaraz będziemy rozmawiali o Frida Wingu. Jak martwa cholera, zielono-biało drzewa na przystankach, dorośli kulną w zatłoczonych sklepach, dzieciaki przy kompach, niektóre na sankach. Idzie Mikołaj, brodę ma brudną i święty jest mocno umiarkowanie. To dobry okres, świąteczne porządki, pod każdym śmietnikiem dobre zbieranie. On nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. On idzie pod prąd tłumu, który znikąd wyrasta. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. Dopóki żyła tamta tam, której ślubował lata temu, rzadko wypadał z życia ran. Gołdą zalewał czubki problemów, a kiedy zwieźli ją pod śpiew księdza, coraz mniej wątrobę swoją oszczędzał, aż w końcu syn podliczył zyski, straty i do wykarmienia pyski. Więc Mikołaj wsiadł w sanie PKP i odjechał tam, gdzie niemena śpią sny. I kolorowo było, bo lato jak drut i kolorowych metali skup. Jesienią się grzał w pustostanach z kolegami, omijał nieszczęścia, co chodzą parami, w mundurach i lęku, bo też są przyjezdni i gubią się w mieście 9 zajezdni. On nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. A teraz mróz jak martwa cholera, powoli żniwo wśród kolegów zbiera. Trzeba się pilnować, bo nie ma renifera, który ogrzeje, gdy zimno jak cholera. Dwa dni do gwiazdki, ileś milionów lat słonecznych. Żywot Mikołaja jest brudny i stateczny. Zamiast worka pcha przed sobą dziecięcy wózek. Kłąb pary z ust zamiast elfów i wróżek. Na pociechę ma flachę, która nie zdradzi, aż skończy się. Płaszcz, co dostał z kościoła i bułki spore dwie. Już ma kolegów, bo ma fanty na wieczór. Nafta to prawda, ze złych myśli leczy. Przy róże grzewczej jest pite i śmiane. Ktoś kolędę zanuci nad ranem. Ta jednak pęka gdzieś w połowie. Ktoś komuś grozi słowem i nożem. Mikołaj chowa za plecy to, co chciał schować. Na święta trunek, by jak człowiek poświętować. Ale są tacy, dla których to zdrada. A kto zdradza kolegów, temu pijana biada. Kurze się z ogółów, na niebie nóg, on stoi bezradnie, a tamtych dwóch. I za chwilę nie ma już w mieście Mikołaja. Wyje do księżyca, wróżek brudna zgraja, brudna zgraja. O, nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. To był liryczny popis Pablo Pawon. Tak sobie myślę, że Pablo chciałby, żeby powstał film dokumentalny o Kazimierzu Dejnie. Bardzo często na koncertach występuje z czapeczką, z wizerunkiem Dejna, Dejna. Ale on by chciał. Wiesz co? Przypomniał mi się The Big Blue. Wielki Błękit. Co za film? Kto go nie zna? Inspiracja. Dla freediverów. No, ja znam. Właśnie dla freediverów. I chciałem zapytać freedivera, jak to jest? Czy to rzeczywiście inspirujący film, czy nie? I mamy takiego freedivera w studio. Damian Zawadzki, cześć. Siemaneczko, cześć wszystkim. Inspiracja, czy nie? Wielka inspiracja. Oglądałeś? Oglądałem. Jeden najlepszy z ulubionych moment? Filmów. Najlepszy moment? W tym filmie? Chyba kiedy główna postać nurkuje z delfinem. On się staje delfinem. Słucham? On się staje delfinem, prawda? Tak, ludzie go nazywają, że on jest tym delfinem, dokładnie. Niesamowite. Ale to, Damian, nie był ten film, który cię najmocniej zainspirował do freedivingu? Nie, akurat nie ten film. Uwielbiam go, co prawda. Natomiast filmem, który sprawił, że zacząłem najpierw myśleć o freedivingu, a dopiero potem przyszedłem na zajęcia, to był krótkometrażowy film One Breath Around the World. Jest on dostępny na YouTubie. Nat Geo Wild przez dłuższy czas się nim posługiwało. Jest to krótkometrażowy film, w którym freediver, nie pamiętam dokładnie, jak się wymawia jego imię, ale to jest Julien Nery, nie wiem, tak, Francuz. Nie wiem, jak dokładnie się to wymawia. Natomiast został nagrywany w wielu miejscach na świecie, jak on freedivinguje, nurkuje sobie. Potem to zostało zedytowane, złączone w jeden film, więc to wygląda, jakby na jednym oddechu pokonywał cały świat. Moment. Oglądasz film i myślisz sobie, a, też chcę. Dokładnie. Tak po prostu dokładnie tak. Jak to? Oglądam różne filmy, a nie myślę, że pójdę freediver. Słuchaj, Raf, jeszcze nie widziałeś tego filmu, o którym mówi Damian. Może obejrzysz, nie wiem, jutro wieczorem, bo dzisiaj masz inne plany filmowe i wtedy zejdziesz pod wodę. Niesamowite. Dokładnie tak. Jaki był okres czasu między oglądaniem filmu i pójście na zajęcia? Trudne były warunki w Polsce do tego, żeby uprawiać freediving, dopóki nie powstał deep spot w Mszczonowie. No taki basen głębokościowy. Pogadamy zaraz o tym, ale teraz mówiłeś, Damian, o krótkometrażowym filmie. Teraz będzie krótkometrażowa forma radiowa dotycząca właśnie wprowadzenia słuchaczy w freediving. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Oprócz predyspozycji i treningu mentalnego bardzo ważna jest możliwość nurkowania na głębokość, adaptacji. Emilia Biała, wicemistrzyni świata i instruktorka freedivingu w Deep Spot. Deep Spot stwarza takie warunki, bo można tutaj nurkować przez cały rok. Dla mnie to jest niesamowite miejsce, dlatego że ja zaczynałam wiele lat temu i nawet nie mogłam sobie wyobrazić, że w Polsce powstałyby takie możliwości, żeby można było się przygotowywać przez cały rok i mieć taką dużą łatwość dostępu. Tych obiektów na świecie robi się coraz więcej, tak? Mamy 45 metrów, jest nasze, ale też wcześniej było Y40, które ma 40, jest Nemo 33. Michał Braszczyński, pomysłodawca i prezes Deep Spot. Rozpoczął się proces tak naprawdę poszukiwania ciekawej formuły, którą przyjmą wszystkie baseny i będzie się dało rozgrywać w basenach głębokich, takie pełnowartościowe, skodyfikowane, pod auspicjami na przykład jakiejś organizacji lub międzynarodowych federacji, zawody właśnie w basenie, ale indoorowe. Emilia dała mi tego dnia przymierzyć płetwy, które mają 80 cm, płetwy do freedivingu, które się znacząco różnią od scuba. Agata Załęcka. Miałam wrażenie, że się przesiadam z osobówki do Formuły 1. Było cudowne. Od razu się zakochałam w tych płetwach i w tym speedzie, i w tym pędzie. No i następna lekcja, która miała miejsce, to już była jazda bez trzymanki, chyba po trzecim czy czwartym razie już chciałam bardzo głęboko zejść, mniej więcej po miesiącu, półtorej. Zeszłam na 45 metrów bez sprzętu. Po prostu pod wodą czułam się jak w domu i czuję się tak jak w domu i jest mi to bardzo bliskie. Tam naprawdę pod tą wodą się resetuje, stymuluje się mój mózg, ładuje baterie. Absolutnie wszystkim bardzo polecam freediving i to cały czas o tym mówię, jakie to są z tego cudowne skutki zdrowotne, bo tak naprawdę to jest sport umysłowy. W Wielkim Błękicie widzimy obrazy osób, które biją rekordy. Oni startują w dyscyplinach, która się nazywa No Limits, taka, gdzie z taką, na takiej windzie zjeżdżamy na największą głębokość i potem wynurzamy się przy użyciu balonu, czyli w tym przypadku nie używamy siły mięśni. Myślę, że wiele osób kojarzy te obrazy z Wielkiego Błękitu. One są z jednej strony przepiękne, z drugiej strony są przerażające. Ale Wielki Błękit odnosi się do prawdziwej historii dwóch pionierów, można było powiedzieć szaleńców. Medycy i medycyna twierdziła, że nie da się zanurkować na wstrzymanym oddechu głębiej niż 60 metrów, ponieważ poniżej tej głębokości nasze płuca ulegną implozji. No i co się okazało? Okazało się, że zjawiło się takich dwóch śmiałków i oni właśnie swoją przygodą, swoją rywalizacją pokazali, że ludzkie możliwości są nieodkryte. Najgłębiej oficjalnie zszedł Herbert Nitsch, Austriak, który był naszym gościem honorowym, najgłębiej nurkujący człowiek na świecie i on zanurkował na 214 metrów. Czyli porównując 60 metrów, które było kiedyś wyobrażeniem, jeszcze w latach, na przełomie lat 60. i 70., nagle okazuje się, że człowiek jest w stanie zanurkować głębiej i Herbert Nitsch zanurkował nawet głębiej, tyle że jakby jego próba nie została uznana do tej pory. Próba nie została i rekord nie został ustanowiony, bo są pewne zasady w myśl pewnych organizacji i jakichś praktyk, ale poprawnie Herbert zanurkował na 260 metrów, tak? 244, tak? Czyli to jest... On skonstruował specjalną do tego, musicie dodać, że specjalne do tego urządzenie, tak naprawdę tą windę. Korzystał z butelki i specjalnych własnoręcznych urządzeń, które pomagały mu wyrównywać ciśnienie. W statycznym wstrzymaniu oddechu nieoficjalny rekord wśród mężczyzn to jest 12 minut 11 sekund. Wśród kobiet ciągle niepobity rekord to jest 9 minut. Natalia Molczan. Od momentu wynurzenia w ciągu 15 sekund trzeba zdjąć wszystkie przyrządy, które mamy na twarzy, czyli może być maska, no, zacisk na nos czy okularki, pokazać znak OK i powiedzieć I'm OK. Nie może to być w żadnym innym języku, ma być I'm OK. To się wydaje bardzo proste, natomiast w momencie, kiedy jesteśmy na granicy niedotlenienia, to właśnie ta procedura może stworzyć bardzo dużo problemów. Of silence. The Sound of Silence. Damian, dobrze ci się kojarzy ten utwór? Bardzo dobrze. Uwielbiam ten utwór. To jest właśnie taka definicja tego, co słyszę dokładnie pod wodą. Cisza. Ty jesteś tancerzem, Damian. Poza tak. tym, że jesteś freediverem, czy przy tym utworze dobrze by ci się tańczyło? O, jak najbardziej. Jak najbardziej, tak. Damianie, free diving po polsku? Nurkowanie na wstrzymanym oddechu. O, to tak długo. Długo. Freediving jest lepiej. To pytanie do słuchaczy. Jak ładnie przetłumaczyć freediving po polsku? Żeby tak brzmiało, tak krócej. O. Wolne nurkowanie. O, z biglem. O, jest kolejna pozycja. 20-27 trójek. Gramy i wracamy do rozmowy z Damianem Zawadzkim. I said I'm free to be alone. Free, no właśnie, free diving po polsku. Czekamy na wasze telefony, jak ładnie przetłumaczyć, przełożyć. Damian tutaj miał propozycję. Wolne nurkowanie. Wolne nurkowanie. A państwa no dobrze, propozycje? Szukamy. 22,7 trójek. Damian, kiedy zacząłeś free diving? Free diving rozpocząłem 2,5 roku temu, mogę tak powiedzieć, w Deep Spot. A gdzie jesteś dziś? Gdzie jestem Myśląc dziś? O zaawansowaniu i wejściu w ten sport? No pochwal się. O, dobrze, okej. Okay. No to statykę mam na 7 minut 16 sekund. Wytłumacz, co to znaczy statyka na 7 minut 16 statyka, sekund. Statyka jest to dyscyplina we freedivingu, w której kładę się twarzą w dół na wodzie i wstrzymuję oddech po prostu na jak najdłuższy czas, nie wykonując żadnych ruchów, żeby energia poszła na to, aby... 7 minut. Tak. Ja 7 sekund tak. potrafię, więc... 7 sekund. Dobrze, małymi kroczkami wszystko. Słuchaj, słuchałem taki wywiad wczoraj z David Blaine, znana postać, magik, też wstrzymywał oddech. On twierdził, że używając jakąś konkretną technikę można wstrzymywać oddech. Nauczyć się, jak to robić na 4 minuty przez 20... Potrzebujesz 20 minut, żeby się nauczyć tej techniki. Prawda? Mhm. Nie wiem dokładnie, to o jakiej technika? On technice dokładnie mówił. Oddechanie. Na pewno, jeżeli chcemy wstrzymać oddech na dłuższy czas, musimy się najpierw zrelaksować, oddychać torem brzusznym, skupić się na tym, aby nasz wydech był dłuższy niż wdech. To tak jakbyśmy jaka chcieli oddychać przed samym... Dwukrotnie dłuższy okay, wydech. Czyli powiedzmy 4 sekundy wdech, 8 sekund wydech. Mhm. Mamy pomyśleć o tym, jakbyśmy chcieli usnąć praktycznie, bo freediving dla mnie to jest takie trochę to jest może nie trochę, to jest w dużym stopniu medytacja. Mówi się, że to podwodna joga, coś jest na rzeczy? Jak najbardziej tak, to jest to. Damian, ty już jesteś dosyć zaawansowanym freediverem i masz pewną perspektywę tę dwuletnią. Za co ty się zakochałeś? Dlaczego kochasz ten sport? Za co kocham ten sport? Za właśnie tą ciszę, the sound of silence, aha, jak już mogliśmy to tutaj posłuchać. To, że jak znikam pod wodą, to znikają wszystkie moje problemy. Zostawiam je po prostu na powierzchni. One potem nie wracają, czy wracają z mniejszą siłą? Nie, no bo tak. To... Jak wracam na powierzchnię, no to one tam czekają na mnie, ale jak jestem pod wodą, to nie myślę o nich. Po prostu się relaksuję i znikam w tym. A w tym świecie, w którym zalewamy się myślami, warto mieć taki czas, kiedy się nimi nie zalewamy. Nie, sound of silence, ale jak idziesz, jak jesteś pod wodą, to słyszysz, nie wiem, bicie serca i słyszysz własną krew, jak krąży. Są takie, jest takie wrażenie, czy nie? Jest, jest takie wrażenie. To znaczy, to też zależy, jak bardzo się zagłębię w samego siebie. To jakby są różne stany. I po raz pierwszy, jak słyszałeś, jak krew krąży swoje i tak dalej, jakie było wrażenie? Nie kojarzę, żeby to było jakieś męczące. Okay. Na pewno nie męczące. Może nawet w pewien sposób relaksujące, mogłem powiedzieć też. Na pewno na zawodach. Były kiedyś takie zawody, w których nie mogłem znać czasu przy statyce. I jak dowiedzieć się, ile ja jestem pod tą wodą? No to zacząłem słyszeć moje serce bijące. I tak sobie pomyślałem, że okej, no to pewnie moje tętno wynosi jakieś 50, no to liczę sobie uderzenia. No to jest 50, okej, jakiś tam błąd możliwy. Okej, minuta minęła, 2, 3, 5, okej, no to już 5 minut. Ale to jestem. Też sposób na oderwanie swoich myśli od tego, żeby myśleć o czasie, prawda? Tak, żeby myśleć o czasie, a zarazem też od kontrakcji, które nam się pojawiają, jasne, czyli takiej to znaczy? Potrzeby oddychania. Okay. W momencie, kiedy przez dłuższy czas wstrzymujemy oddech, akumuluje się w naszym ciele dwutlenek węgla, który powoduje to, że pojawia nam się potrzeba oddychania, która no, informuje nas na tym, że o tym, że powinniśmy niedługo zakończyć nasze nurkowanie, bo zbliżamy się do naszych granic. Powoli, powoli, bo to jednak jest dużo. Czy miałem blackouty? Co to znaczy blackout? Blackout to jest utrata świadomości przy niskiej ilości tlenu. No i mi zdarzyły się osobiście 3 blackouty. Jeden w statyce i 2 w dynamice. Dynamika i jak wrażenie jest... po? Bo podobne jest niesamowite wrażenie po. Ja widzę, Rafał, że ty masz ochotę na blackout dzisiaj. Nie wiem, czy powinienem to mówić na antenie, ale ja lubię blackout. Właśnie, ja tak myślałem. Ja tak myślałem, że on tak odpowie. Krzysiu, wszyscy to mówią, że blackouty tak. Są coś niesamowitego. No to ja zapytam o coś podobnego. A czym jest samba w waszej nomenklaturze? Samba to w ogólnym znaczeniu to jest taniec, tak jak wiemy. No tak, tak, ale w waszej nomenklaturze freediverskiej. W kwestii freedivingu samba jest to Loss of Motor Control, w skrócie LMC, czyli utrata kontroli motorycznej. Czyli lejemy się tak trochę po wyjściu z wody. Nie lejemy się, ale zaczynamy wykonywać nieskoordynowane ruchy. Trochę tak, jakbyśmy rzeczywiście krążenia, tańczyli. Słucham? Dlatego, że nie ma krążenia? Czy nie, poziom tlenu spadł w naszym organizmie. Okay. I to się pojawia i potem może pojawić się blackout. Ale ten blackout też nie musi się pojawić, zanim pojawi lejemy się. Damian, jestem przekonany, że Raf będzie cię prosił o taką receptę na blackout, natomiast wspominaliśmy o sambie. Ty jesteś tancerzem. Czy widzisz punkty wspólne pomiędzy tańcem, który uprawiasz zawodowo, i freedivingiem? Mm-hmm, tak, jak najbardziej. Może zacznę od freedivingu, jak pomaga w tańcu. We freedivingu, aby móc długo spędzić czas pod wodą i w taki właśnie optymalny sposób zanurkować, trzeba się zrelaksować, trzeba odrzucić stres. No i właśnie uczymy się tego nurkując, uprawiając freediving. A jak wiemy, taniec jest to sztuka wizualna, przenosimy ją na scenę i no, wiąże się to też często z pewnym stresem, z wyjściem na scenę, z pokazaniem tego publiczności. No i właśnie freediving pomaga w ten sposób, że mogę się zrelaksować w najbardziej takich ekstremalnych, jeżeli chodzi o stres, w warunkach. To pomaga nie tylko na scenie, oddychanie. Ale też przez oddychanie, okay. Przez właściwe oddychanie. Na zakończenie, Damian, proszę powiedz, gdzie możemy cię podziwiać? Na deskach jakiego teatru, gdy tańczysz? Tańczę obecnie w Teatrze Syrena w Rodzinie Adamsów, w operze, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Peterze Grimesie i w musicalu Kaliani, który jest w produkcji Broadway Musical School. I to jest spektakl, którym jeździmy Damian po Polsce. Damian Zawadzki, muchas gracias. Dzięki, dziękujemy Damian. 7:52. You're phoning us and telling us about your favorite films. Ja bardzo chętnie bym obejrzał po raz kolejny, a obejrzałem już czterokrotnie i chyba to uczynię dzisiaj, dokument o Mahomedzie Alim, znakomitym, niepokonanym światowej klasy bokserze, i przede wszystkim był on człowiekiem wielkiego serca, bo działał charytatywnie i naturalnie walczył w obronie Afroamerykanów, czyli walczył o równość. Jerzy Kulej, który występował w wielu filmach. Wydaje mi się, że również jako wychowawca miał takie, prawda, sugestie, że w tych filmach był tak przedstawiany. W ogóle sport jako wychowujący, te dobre postawy, a obecnie powinien chyba powstać film o polskich szachistach. Jeżeli chodzi o polskich szachistów, to pewnie powstanie, natomiast jeżeli chodzi o Jerzego Kuleja, to ten film już powstał. Ksawer Żuławski jest reżyserem, nie możemy się doczekać premiery tego filmu. Jerzy Kulej nieraz gościł w Trójce w trzeciej stronie medalu, to był ktoś, niesamowita postać, charyzma, z dygresji, szedł w dygresję. Wszyscy tutaj naprawdę często leżeliśmy ze śmiechu na stołach. Naprawdę znakomity sportowiec i nie możemy się doczekać tego filmu. The time is 7:53. They're marching along, the streets are alive with a terrible song. Forwards and backwards in every direction, the atoms perpetual motion. The shifting of light on the banks of the river. I'm free, but I'm keeping my clothes on. Watching along the street where you live, I'm calling your name. The song is a gift, the song is a road. A road is a face, a face is a time, and a time is a place. A place of belief and a time of confusion. The heart is a simple equation with beautiful words and with in an ocean of perfume. The strain